Ik wil eerst even wat zeggen. We worden de laatste tijd een beetje lastig gevallen door mensen die ons iets willen wijsmaken bij de energie-o en ook hier zo. Hey, ook mensen. Ik moet er allemaal niks van hebben. Wat vinden jullie daarvan? Laat ons gewoon ons eigen feestje houden, weet je. Wij hebben er niks mee te maken, ze weten daar niks van. Wat hier gebeurt, weten wij niet. Weet je wat het is? Hier vijf leeft en Jezus feest. Is this Gamma Bomb?